gösteriyor. Bak gözüm dönüyor, ateş yakıyor. Tuzaklı işler hep cezbediyor. Açılır önceden buyurur giderdim, sonra başa kalıyor. Aman Allah hayır, bile bile göz göre göre sardı başa dönüyor. Gün ayılmadan, öfkesi durulmadan aşk bizi mi biliyor? Korulup yanmadan, rüzgarı dağılmadan söyle bizi mi geliyor? Bir de masum gören kalbin içini darmadağın ediyor. Aman Allah hayır, bile bile göz göre göre sardı başa dönüyor. Gün ayılmadan, öfkesi durulmadan aşk bizi mi biliyor? Korulup yanmadan, rüzgarı dağılmadan söyle bizi mi geliyor? Bir de masum gören kalbin içini darmadağın ediyor. Aman Allah hayır, bile bile göz göre göre sardı başa dönüyor. Başa dönüyor.